Dit is de dag op deze feestelijke tweede kerstdag. Maar hoe feestelijk is kerst eigenlijk wanneer je in armoede leeft? Ja. Het gaat om, ga ik warm eten of ga ik mijn verwarming aanzetten? Koop ik een winterjas voor mijn kind of ga ik in een warm huis zitten? Over die praat ik vanavond met mijn gast, columniste Emine Oer. Emine, fijn dat je er bent. Dank je wel. Jij bent niet alleen columniste voor Dagblad Trouw. Je werkt ook voor de sociale dienst van een grote gemeente in Nederland. En je hebt zelf een verleden in de armoede gehad. Ja. En daar schrijf je dan ook weer over in jouw columns. En daar gaan we het vanavond allemaal over hebben. Heb je kerst een beetje gevierd? Hoe zag jouw tweede kerstdag eruit vandaag? Ja, ik vier zelf geen kerst, maar ik vind het altijd wel een hele fijne tijd. En ook wel, ik kan ook heel erg wel genieten van hoe mensen om me heen dan kerst vieren. Ja. Dus we komen als familie wel bij elkaar, maar we vieren geen kerst. Dus het is meer het samen bij elkaar komen, omdat we allemaal vrij zijn. Ja. En vandaag heb ik eigenlijk helemaal niks gedaan, een beetje op de bank gelegen. Nee, want je bent zelf moslima, dat schrijf je ook veel over in je columns. Vind je het dan gek om een vrije dag te hebben op een christelijke kerst, op een christelijke feestdag? Of maakt je dat niet zoveel uit? Nee, helemaal niet. Ik vind het juist wel heel erg fijn dat er een moment in het jaar is waarop we met z'n allen wat afremmen, minder gehaast zijn en dat we een beetje hetzelfde doen. Dus dat we allemaal een beetje vrij zijn. Dat vind ik wel heel mooi. Ja. En er zijn bijvoorbeeld ook wel eens geluiden dat ze zeggen, we moeten iedereen gewoon zelf zijn vrije dagen laten kiezen. Ook de christelijke feestdagen, dat moet er gewoon een soort bonusdag worden. Denk je dan ook daarvan, nou, dat hoeft niet, want het is wel goed als we met z'n allen eenzelfde dag hebben? Ja, precies. Ik vind wel dat er een aantal dagen moeten zijn die mensen flexibel kunnen inzetten. Dus het suikerfeest bijvoorbeeld. Maar ik vind het ook wel fijn dat er dagen zijn waarop we met z'n allen even ergens bij stilstaan. En dat hoeft niet per se dat je dat voor jezelf religieus invult. Maar ik vind het wel fijn dat we iets doen. Dat het iets is wat de hele samenleving op dat moment bindt. Ja, en het geeft ons gelukkig de gelegenheid om de komende 30 minuten te praten over armoede. Ja. Want daar hou jij je veel mee bezig. En vanuit huis zijn we ook benieuwd naar jouw ervaringen of vragen. Dus wil je meepraten, dan kan dat door een bericht te sturen naar onze app, de app van NPO Radio 1. Want Emine, jij werkt voor de sociale dienst van een grote stad in Nederland. Wat doe je precies voor die sociale dienst? Op dit moment werk ik als consulent brede intake, zoals dat dan heet. Ik doe dan intakegesprekken met mensen die een uitkering hebben aangevraagd. En dat zijn dan gesprekken van tussen een uur en anderhalf uur. En het zijn echt hele uitgebreide gesprekken. Dus en ik ben dan ook wel eigenlijk de eerste die ze spreken. Dus het zijn vaak ook heftige gesprekken. Waarbij je dan heel veel zeg maar loskomt en vrijkomt, ook qua emotie. En ik bepaal dan welke hulpverlening ingezet moet worden, welke hulpvragen er zijn, en zorg ervoor dat die dan op de juiste plek komen. Is zo'n gesprek verplicht als je in de bijstand terechtkomt? Nou, het is wel bij onze gemeente zoals wij dat hebben ingericht. Andere gemeenten zullen dat op een andere manier hebben gedaan. Maar het is wel een verplicht gesprek inderdaad. En het is ook wel nodig. Want alleen op die manier kunnen we inzicht krijgen in de situatie van de mensen. Wat voor verhalen hoor je dan? Van alles. Op dit moment is het wel heel veel. Mensen hebben echt wel heel erg veel financiële problemen. En dan zie je wel dat mensen echt wel heel erg moeite doen om om het hoofd boven het water te houden, zeg maar. En dat is denk ik misschien ook wel iets waar we ons in vergissen. Dat armoede is niet alleen maar wat je niet kan kopen, maar ook wat je moet doen om dingen wel te kunnen blijven kopen. Dus ook waar je af moet zien en wat je op moet geven en wat je moet opofferen. Dus je kunt het niet alleen maar meten aan wat kan iemand of aan schulden of aan de rij bij de voedselbanken, maar ook aan wat moeten mensen opgeven om ervoor te zorgen dat ze geen schulden opbouwen of niet in de financiële problemen komen. Ja. Dat is ook armoede. De keuzes die je moet maken. Ontvang je die mensen op het stadskantoor, op het gemeentehuis, of ga je echt bij ze langs ook? Nee, nu is het wel echt dat we dat ze langskomen. Mm-hmm. In uitzonderlijke gevallen, als mensen niet mobiel zijn, dan kunnen we daar nog een oplossing voor verzinnen. Ja. Dat het dan of via de telefoon gaat, of dat we dan iemand langs sturen. Maar dat gebeurt niet zo heel veel meer. Dat moet er echt wel heel veel aan de hand zijn. Ja, waarom dacht je, ik wil voor de sociale dienst gaan werken? Ik kom sowieso uit een sociaal bewogen familie. Dat hebben we eigenlijk allemaal wel een beetje. We werken allemaal een beetje in het sociaal domein. Maar tegelijkertijd was het ook wel een beetje iets wat op mijn pad kwam toen ik werk zocht. Ik werkte nu 16 jaar. Destijds was er niet heel erg veel en dit kwam op mijn pad. En ik dacht aanvankelijk, ik doe dit 5 jaar, dan ga ik weer wat verder kijken. Maar ik ben blijven hangen, omdat het toch... Het geeft heel veel voldoening. En ik leer er ontzettend veel van over mezelf, over anderen, over het leven. Terwijl je mensen niet heel lang kunt bijstaan, want het is een gesprek. En dan gaan ze een hulpverleningstraject in. En dan nemen dus andere mensen de hulp weer over, neem ik aan. Ja, maar dat is nu. Ik heb ook wel andere functies gehad, waarbij ik wel echt heel erg lang met ze bezig kon zijn. Nu heb ik een functie inderdaad waarbij ik niet heel erg lang zeg maar de persoon bij me kan houden. Ja. Maar ik kan er wel voor zorgen dat ik dat eerste gesprek heel goed voor... Ja. Dat ik ervoor zorg dat ze gehoord worden en dat ik dan al lijntjes kan uitzetten. Ja. We hebben natuurlijk best een inkijkje in jouw werk, omdat je daar columns over schrijft, in Trouw dus. Nou, dan lees ik over kinderen die niet of nauwelijks te eten krijgen, over mensen die gewoon echt een helemaal leeg huis hebben. Je schreef laatst over mensen die hebben alleen een matras op de grond. Maak je dat niet pessimistisch? Nee, pessimistisch niet. Omdat ik toch echt wel geloof in de solidariteit die we met elkaar kunnen opbrengen. Maar het is al best wel ver. Het heeft al best wel ver moeten komen als iemand alleen nog maar een matras heeft. Ja, klopt. Maar ik zie ook wel, en dat maakt me dat dan, ja goed. Dat geeft me wel hoop dat de samenleving nu wel iets meer inzicht erin krijgt en die bewustwording er steeds meer is. Dat is niet altijd het geval geweest. Dus dat geeft me wel hoop. Wanneer is die kentering ontstaan, denk je? Ik denk dat het toeslagenschandaal daar echt een hele grote rol in heeft gespeeld. Dat we daar zijn gaan inzien wat het effect kan zijn van een bepaald overheidsoptreden. Hoeveel armoede er eigenlijk achter de voordeur kan zijn. Ja. Dat is denk ik wel echt een soort kantelpunt geweest. Ja, en de afgelopen maanden is armoede natuurlijk ook volop in het nieuws. De energierekening, tanken aan de pomp en de boodschappen. Het wordt allemaal duurder. Gewoon de maandelijkse boodschappen zijn eigenlijk bijna niet meer betaalbaar. Ja, het eind van de maand had je gewoon niet genoeg over, laat ik het zo zeggen. We zien een grote stijging in het aantal mensen dat niet meer kan rondkomen met hun inkomen. Hoe hoog is uw gasrekening op dit moment? Ze hebben hem nou vastgesteld op €1,202. Zo. En dat zien we bij de helpdesk geldzaken. We zien dat bij de vroegsignalering van mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. We zien dat in het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhulpverlening. Waar gaan we heen met dit? Wanneer gaat het stoppen? Ja, merk je het ook in jouw eigen werk? Ja, absoluut. Ja? Ja. Hoeveel drukker is het dan een jaar geleden bijvoorbeeld? Ja, dat is nu niet zo erg goed te vergelijken, omdat we natuurlijk ook uit de pandemie komen. Dus vorig jaar had je natuurlijk ook wel het effect daar nog van. Dat mensen werkloos waren omdat vanwege corona. Wat ik nu vooral zie is dat er heel veel problemen ontstaan door bijvoorbeeld de woningcrisis. En dat is dan een soort sneeuwbaleffect. Want dan zie je dat mensen die normaal gesproken gewoon een baan hadden en een huis hadden, dat die doordat ze dakloos worden, bijvoorbeeld doordat ze hun relatie beëindigen, dan ineens niet meer kunnen functioneren op hun werk. Omdat ze natuurlijk, ja, als je continu ergens anders moet slapen en 's ochtends niet weet waar je 's avonds slaapt, dan wordt het heel erg moeilijk om je baan te behouden, om te kunnen blijven functioneren. Dus die mensen raken werkloos en komen dan in de uitkering. Dus je ziet nu heel erg dat de maatschappelijke problemen op andere gebieden ineens invloed gaan hebben. Misschien niet eens direct een financiële reden heeft, maar de zorgen die je er dan bij krijgt zijn dan te veel om ook nog goed te kunnen werken. Ja, en dat is natuurlijk heel erg logisch. Dus je ziet nu wel heel erg dat het effect van andere maatschappelijke problemen, van andere crisis zeg maar in de samenleving, dat die het effect hebben dat mensen werkloos worden en dan in de uitkering komen en allerlei schulden opbouwen. Ja. Dus dat zie je nu heel erg terug, zeg maar, dat je heel veel mensen die ik 10 jaar geleden niet had gezien, die niet echt voldoen aan het profiel van iemand die in een uitkering zou komen, die zie ik nu heel erg veel terug. Wanneer ben je eigenlijk echt arm? Ik meet dat niet aan de hoogte van het inkomen. Ik denk dan heel erg aan wat moet je opgeven en wat kun je er nog mee doen. Maar kun je dat concreet maken? Als je keuzes moet maken tussen wat ga ik eten en ga ik de verwarming aanzetten, of wat ga ik eten, of ga ik kleding kopen voor mijn kind of voor mezelf, dan ben je arm. Als dat de keuzes zijn die je moet gaan maken. Dus als je zeg maar in je primaire levensbehoeften als je moet gaan kiezen tussen primaire levensbehoeften om de ene wel te kunnen doen en de andere niet, dan is er sprake van armoede in jouw ogen. Ja. Weet je hoeveel mensen er dan in dat geval arm zijn in Nederland? Ik heb geen cijfers. Nee. Maar dat zie je wel toenemen. Er zijn ook nu ontzettend veel klachten over hogere kosten. Ook mensen, denk ik, die, ja, bedoel, ik ben zeker niet arm, kan er ook over klagen, maar iedereen klaagt daarover. Denk je dan ook wel eens van, jongens, stel je niet zo aan, want voor het gros van de mensen is armoede nog wel echt ver weg. Nee, want ik wil dat niet bagatelliseren. Vooral, kijk, als je daar nooit mee te maken hebt gehad en je nu ineens daarmee wordt geconfronteerd, dan kan het best heftig zijn. Alleen hoop ik dat mensen zich wel realiseren dat het voor de mensen voor wie het budget nog krapper is, dat die, ja, dat die al helemaal geen rek meer hebben en dat het voor hen nog erger is. Dus ik ga niet bagatelliseren en zeggen dat mensen niet moeten klagen omdat anderen het erg hebben. Nee. Maar ik hoop dat dat een besef met zich meebrengt. En ja, goed, en dat besef ook blijft en dat ze dat kunnen blijven vasthouden. Ook als straks hopelijk dingen weer beter gaan, dat ze zich wel realiseren hoe dat kan zijn voor de mensen die daar nooit uitkomen. Ja, hoe groot is die groep eigenlijk die daar nooit uitkomt? Zie je veel mensen, je ziet ze misschien nu in het beginloket, maar je hebt eerder ook mensen langere tijd geholpen. Zie je echt mensen die er niet meer uit kunnen komen uit armoede? Ja, uiteraard. Denk aan mensen die chronisch ziek zijn. Die zullen nooit meer beter worden en dus ook nooit meer kans hebben op een hoger inkomen. In Nederland hebben we ook te maken met leeftijdsdiscriminatie. En als 50-plusser werkloos raakt, is de kans dat je ooit nog een goede baan zult hebben of een langdurige baan zult hebben, is ook heel erg klein. Dus er zijn bepaalde groepen die daar heel kwetsbaar voor zijn en dan ook die ook dus geen kans hebben om daar ooit uit te komen. Ja, je bent zelf, heb je in armoede geleefd? Ja. Kun je iets meer vertellen over die tijd? Wanneer was dat? Dat was nadat ik was gescheiden. Daar heb ik toen schuld aan overgehouden. En toen heb ik 7 jaar lang op en soms ook onder de armoedegrens geleefd. Ja, wat betekende dat voor jouw leven concreet? Voor dingen die je toen niet kon doen, die je nu bijvoorbeeld wel weer doet? De verwarming aanzetten. Ik heb 7 jaar de verwarming niet aangezet, helemaal niet. Ijskoud, maakt niet uit hoe koud de winter werd. Ja, alleen als ik bezoek had, dan zette ik het heel even aan om het huis een beetje aangenaam te kunnen maken voor wie er kwam, maar anders niet. Ik heb sommige ochtenden echt wel sneetjes brood geteld, omdat ik dan wilde weten wat ik dan nog had voor mijn zoon om mee te geven aan de overblijf, om te kunnen weten hoeveel dagen ik nog had daarmee om te overbruggen tot mijn volgende loonbetaling. Dus dat was een beetje het niveau, zeg maar, daarvan. Ja, hoe kijk je daar nu op terug? Het grappige is dat ik er nu pas op terug kan kijken en dat ik het ook nu als armoede kan bestempelen. Op dat moment zat ik echt in een soort overlevingsstand. En dan sta je er ook niet bij stil. Je hebt ook niet de ruimte in je hoofd om erbij stil te staan. Maar denk je dan ook, oh, dit is gewoon een normale situatie? Nee, ik wist toen ook wel dat het geen normale situatie was. Maar je hebt niet de ruimte of de tijd of de energie om er heel veel bij stil te staan. Want je zit echt in een overlevingsmodus. Ja. En je leeft van dag tot dag. Omdat de volgende dag kan het alweer anders zijn. Dan kan er alweer een rekening binnengekomen zijn die je niet had verwacht. En als je in zo'n situatie zit, dan is een telefoonrekening die 10 euro of 20 euro duurder uitvalt, kan al iets zijn waar je dan een paar maanden van moet herstellen. Ja. Kreeg je toen eigenlijk de hulp die je nodig had? Ja en nee. Het had er ook wel echt mee te maken dat ik het zelf heel moeilijk vond om hulp te zoeken en te vragen. Want de schaamte is al gewoon ook echt wel heel erg groot. Dat had er ook wel mee te maken dat ik zat natuurlijk in dat werkveld. En dan is het heel moeilijk om voor jezelf te erkennen dat je hulp nodig hebt. Mm-hmm. Dus het lag ook echt wel bij mezelf, hoor. Maar tegelijkertijd, ik heb uiteindelijk 3 jaar in een schuldhulpverleningstraject gezeten. En ondanks dat ik weet hoe die wetten in elkaar zitten en hoe die regels in elkaar zitten, heeft het mij 1,5 jaar gekost om dat traject op te kunnen starten. En hoe komt dat dan? Waar schuurt dat dan op dat moment? Want dat, je zegt, als iemand het moet lukken, moet het dan ben jij het. Ja. Nou, het heeft er heel erg mee te maken dat wij ons sociaal domein en onze hulpverlening is heel ingewikkeld in elkaar geregeld. We hebben heel veel labmiddelen, we hebben heel veel bureaucratie eromheen die het veel ingewikkelder maken dan het nodig is. En dat maakt dat het heel moeilijk tot stand komt, omdat je heel veel puzzelstukjes in elkaar moet zetten die verder langs elkaar heen werken. Daar heeft het echt wel mee te maken. Onze hulpverlening is veel te gefragmenteerd. Kun je daar iets mee in je eigen werk? Is dat iets wat je nu tegen collega's roept? Ja, maar ik moet ook wel zeggen dat mijn collega's sowieso altijd wel heel erg empathisch zijn. Dus die doen ook echt wel hartstikke hun best om dat op een bepaalde manier te omzeilen. En onze gemeente, de gemeente waar ik voor werk, is er ook hard mee bezig, zeg maar. Dat zie ik ook echt wel terug. Ja. Maar het heeft ook, uiteindelijk zijn het ook landelijke politieke keuzes waar wij mee te maken hebben. Ja, wat zijn keuzes die anders zouden moeten? Heel veel. Ik denk echt dat ons hele sociale domein op de schop moet. Dat moet echt anders. Alleen als je kijkt naar het feit dat je, als je een uitkering hebt of op minimumniveau leeft, dat je van 4 verschillende instanties geld krijgt. Dus van wie krijg je dat? Van het UWV krijg je wat? Van de gemeente. Dan krijg je een aanvulling voor je uitkering of voor je inkomen. Je krijgt toeslagen. Mm-hmm. Die dan weer van de Belastingdienst komen. Dat is ook weer een andere instantie. De kinderbijslag is er van de SVB. Dat is ook weer een andere instantie en op een ander moment. En dan heb je nog de minimaregeling. Is ook weer van de gemeente. Maar dus het is heel veel van die voorzieningen, mm-hmm, die uiteindelijk wel tot een op zich redelijk inkomen kunnen komen. Maar omdat het allemaal heel erg uit elkaar ligt en uit elkaar is getrokken, en bij verschillende instanties ligt, wordt het heel ingewikkeld. Want je hebt nooit op één dag in een maand genoeg geld om je rekening mee te betalen. Ja, dus dan is het niet eens meer. Hoe bedoel je dat? Dus dan krijg je op dag 1 krijg je het van de SVB? Ja, en dan krijg je een week later iets van de Belastingdienst, en dan weer een week later iets van het UWV, en dan weer een aantal dagen later iets van de gemeente. Dus je bent dan continu bezig met wat moet ik wanneer betalen. En je moet dus ook wel heel erg goed zijn in het budgetteren. Ja, en dat betekent dat heel veel tijd kost. Dus je hoeft eigenlijk collectief niet eens meer geld op te brengen. Als je gewoon zegt, we regelen het bij één instantie die het op één moment betaalt, zou je daar al enorm geholpen mee zijn. Bijvoorbeeld. Kijk, ik weet niet of een basisinkomen de oplossing is, maar ik denk iets in de richting van een basisinkomen zou wel een oplossing zijn. Ja. Nou ja, die hulp die is er vanuit de overheid. Natuurlijk ook vaak door vrijwilligers. Bijvoorbeeld deze meneer, die helpt mensen in armoede bij de Haagse Voedselbank. Ik blijf zeggen, we hebben 3 soorten armoede. Dat is armoede, dat zijn mensen met een AOW'tje en een klein pensioentje. Dan heb je armoede van mensen die een huis hebben gekocht en die nu door de energiecrisis in de problemen komen. Maar je hebt ook luie armoede. En luie armoede, daar versta ik mensen onder die alleen maar de hand willen ophouden en dan zeggen tegen de gemeente van, ja, maar ik moet dit hebben, ik moet dat hebben. En tegen de overheid, maar er niks voor terug willen geven. He? Die alleen maar commentaar hebben. Ik had daar verleden week ook een discussie met een man over en dan wordt hij boos. Hij zegt, ja, maar jullie praten alleen over geld krijgen. Maar wat lever je voor een prestatie om wat terug te doen voor de maatschappij? Ja, deze meneer die helpt dus mensen in armoede bij de Haagse Voedselbank. Vind je dat hij een punt heeft? Ik zie dat niet heel erg terug, hoor. Dat mensen alleen maar eisen. Ik zie juist heel erg terug dat mensen heel veel moeite hebben met het vragen van hulp. Ik zie ZZP'ers die soms al maandenlang onder de armoedegrens hebben geleefd, hun rekening niet hebben kunnen betalen en dan zo lang hebben gewacht met het aanvragen van een uitkering dat het ze een jaar kost om dat allemaal weer te herstellen. Ja. Dus ik herken dat niet zo heel erg. Er zijn geen mensen die misbruik vaker van het systeem. Of in ieder geval heel weinig in jouw ogen. Heel weinig. Ja. Vind je het belangrijk of principieel een goed ding als mensen die hulp krijgen vanuit het collectief, vanuit de samenleving, dat die ook wat terugdoen voor de maatschappij? Ik vind niet dat je het als eis moet gaan stellen. Omdat je dan Nee. Waarom niet? Want het is natuurlijk dat sommige gemeenten, die hebben ook van het Rijk de mogelijkheid gekregen om een tegenprestatie te vragen voor een bijstandsuitkering. Doen ze dat bijvoorbeeld in de gemeente waar jij werkt? Ja, want het is wettelijk verplicht vanuit de participatiewet natuurlijk. Dus maar wat je ziet is dat op het moment dat mensen zodanig wat ik heb geleerd, is dat als je zo op zo'n niveau leeft dat je eigenlijk, zeg maar, op de armoedegrens zit, dat je eigenlijk het denkvermogen niet meer hebt om nog iets anders te kunnen doen. Mm-hmm. Dus die tegenprestatie, je vraagt iets wat mensen niet kunnen leveren. En wat er dan gebeurt is, je moet er dan ook weer een sanctie op gaan leggen. Financieel waarschijnlijk. Waardoor je ze nog meer naar problemen helpt. Ja. Dus je vraagt iets wat mensen niet waar ze niet toe in staat zijn. Mm-hmm. En terwijl ik me kan voorstellen dat de gedachte erachter van mensen activeren om mee te gaan doen, zodat ze misschien weer aan het werk komen en iets van hun eigen leven kunnen maken. Maar dat is wat anders. Dat is een heel ander uitgangspunt dan een tegenprestatie. Dat best een nobel doel is. Dus hoe kun je dat doel dan bereiken zonder tegenprestatie? Door het niet verplicht te stellen en door het te maken als iets wat... Als er ruimte toe is en als de situatie het toelaat... dat je dan daar naartoe streeft. Maar op het moment dat je daar een soort tegenprestatie van maakt... dan moet je er ook een soort, dan krijg je te maken met een sanctiebeleid. En dat brengt mensen ook vaak in de problemen. Oké. Dus dat voer je echt met moeite uit eigenlijk? Nou, het is wel iets waar ik moeite mee heb. Ja, goed. Dat snap ik. Ik vind het wel interessant om te kijken... Hoe zie jij mensen, want je ziet ze nu aan het begin van een traject... en daar schrijf je ook je columns over. Hoe zorg je dat mensen weer uit de armoede komen? Er zijn een paar mensen bij wie dat niet lukt. Dat zei je net ook. Ja. Maar wat heb je nodig om mensen weer verder te helpen? Allereerst rust. Mensen moeten rust krijgen in hun hoofd. En dat kun je bereiken door eerst alle factoren die de rust verstoren... om die uit de weg te helpen. Ja. En dat... Over het algemeen is dat nu, zijn dat schulden of in ieder geval financiële problemen. Daar begin je al mee. Als die rust er eenmaal is, dan kun je gaan kijken, oké, wat nu? En dan kun je perspectief bieden. Als het iemand is die nog nooit heeft gewerkt, dan kun je daar een traject voor inzetten. Om iemand bepaalde vaardigheden op te laten bouwen. Ja. Als het iemand is die wel werkervaring heeft, dan kun je daarop voortborduren. Maar rust is echt in eerste instantie iets wat je moet creëren. Ja. We hebben nu het kabinet, die doen veel om acute energiearmoede op te lossen. Doen ze ook genoeg, denk je? Op het gebied van energiearmoede bedoel je? Nou ja, dat is natuurlijk nu een directe aanleiding om te zeggen... mensen hebben het moeilijk, we moeten daar wat mee. Doen ze ook genoeg? De wil is er wel, maar zoals ik zei, omdat onze hulpverlening zo gefragmenteerd is, heeft het nog niet het effect dat dat nodig is. Ja, dat is weer een extra loket. Ja. Ja. Luisteraar Willem die stuurt naar de app van NPO Radio 1 over 4 dagen. Dat is heel pijnlijk, maar over 4 dagen heb ik geen idee wat te doen, want dan is het geld op. Familie heb ik niet. Heeft de individualiserende samenleving invloed op mensen in armoede? Vroeger hielpen mensen elkaar misschien wel meer. Ja, absoluut. Ja? Ja. Waar zie je dat terug? Alleen al in het feit dat mensen inderdaad... Ik spreek soms mensen die dan zeggen dat hun familie niet weet... dat ze een uitkering hebben of dat ze schulden hebben. Alleen al het feit dat we er niet met elkaar over kunnen praten... zegt al genoeg. Wisten jouw ouders dat je in de schuldsanering zat? Ja. Ja. Maar kostte dat moeite om dat de eerste keer te vertellen? Ja, en dat had er ook wel mee te maken dat... Ik wilde niet dat zij zich verplicht voelde om mij te gaan helpen. Dus ik heb wel zo min mogelijk verteld daarover. Omdat ik wist dat ze anders... dat mijn vader elke dag eten zou brengen. En dat wilde ik niet. Ja. Ik wilde hen daar niet mee belasten. Maar die stap om dat te vertellen, dat is wel echt een grote. Ja. Dus het taboe eraf zou eigenlijk al een heel groot deel van de oplossing zijn. Ja. Ja. Dat doe jij met de columns die je schrijft, dat onder andere. Ja. In Trouw is dat ook de reden dat je dacht... die moet ik toch maar eens gaan schrijven. Ja, ik wil echt wel de groep waar ik mee samenwerk... of voor wie ik werk, een gezicht geven. Mm-hmm. En wat ik tot nu toe wel heel erg zag... was dat er heel erg werd geschreven in beleidsmatige zin. Heel veel cijfers, heel veel over wat de effecten zijn. Maar niet over de personen zelf. Dus wat ik probeer te doen is toch wel... armoede een gezicht te geven en het persoonlijk te maken... en te laten zien wat het betekent... Mm-hmm. In de hoop dat daar wat meer bewustwording over komt... en dat het stigma er ook afgaat. Ja. Ik praatte vanavond met trouwcolumniste Emine Oer. Zij is mijn gast en ze werkt niet alleen als columnist... want haar belangrijkste werk is dus bij de sociale dienst in Den Haag. We praten op deze tweede kerstdag over armoede. Je wilde vroeger de politiek in, toch? Ja, klopt. Wat leek je daar zo mooi aan? Ik dacht dat de manier was om impact te hebben. Om dingen te kunnen veranderen in de samenleving. En dat leek me ook... ik kom ook wel, zoals ik zei, uit een sociaal bewogen gezin. Maar ook wel heel politiek. Dus het was eigenlijk bijna een soort van vanzelfsprekendheid. Dat ik daar iets mee zou doen. Ja, maar je zei dacht en zou doen. Ja. Waar is het misgegaan onderweg? Het is niet zozeer misgegaan. Heb een broertje die zelf ook heel politiek actief was... bij een andere politieke partij. Dus dat was heel grappig. Maar die werd ziek. En dat was voor mij een reden om ervan af te zien. Want hij was wat dat betreft ambitieuzer en het was zijn ambitie. Mm-hmm. En je wilde niet in zijn uit zijn schaduw komen dan? Nou ja, ik wilde niet iets gaan doen waar hij... Want hij werd ziek en hij kon daardoor niet meer de politiek in. En ik wilde niet iets gaan doen wat eigenlijk altijd zijn droom was geweest. Dus ik heb er toen van afgezien. En ik heb toen besloten om op een andere manier voor de samenleving in te zetten. Heb je er spijt van? Nee. Nee. En de partij, ik bedoel, het zal niet de VVD zijn als ik je zo hoor. Ook niet het CDA. Het is misschien wel een beetje aan de linkerkant. Ja. Voor welke partij was je actief, als ik vragen mag? Ik was actief voor GroenLinks. En als zij je nu zouden bellen, als Jesse Klaver nou morgen belt van... Goh, Emine, we zoeken nog een lijsttrekker voor onze verkiezingen in 2025. Dan zijn ze weer, misschien wel eerder. Wat zeg je dan? Nee, sorry, die tijd is geweest. Of zou je dat dan toch wel willen? Nee, ik zou het niet doen. Nee? Nee. Ja, niet meer de politiek in? Nee. Waarom niet? Nou, om dezelfde reden, vanwege mijn broertje. Zou ik het gewoon nog steeds niet doen. En omdat ik ook weet dat ik ook op een andere manier... impact kan hebben en verandering teweeg kan brengen. Ja. Heeft het ook te maken met dat je bent actief op Twitter? Daar krijg je best wel veel bagger over je heen, als ik het zie. Als ik nu naar de app van Radio 1 kijk, dan komt die bagger ook binnen. Ik zou zeggen, als je dat soort dingen stuurt, stuur dan niets. Maar het is gewoon een feit dat je daarmee te maken hebt. Ja. Is dat een van de dingen die je daarin tegen zouden houden? Nee, dat zou absoluut geen reden zijn. Nee, om niet te... Nee. Nee? Nee. Steekt het je niet? Denk je niet van... Pff, ik heb helemaal geen zin om uitgescholden te worden. Het gaat vaak over je geloof, over dat je moslim bent. Dat je denkt, ja, ik heb er helemaal geen zin in om al die bagger over me heen te krijgen. Ja, maar die krijg ik nu ook. Dus dat heeft geen invloed op wel of niet de politiek ingaan. Hoe ga je om met al die bagger? Wat ik me vooral realiseer is dat het niet over mij als persoon gaat. Dat maakt het ook wel makkelijker om het een beetje van me af te laten glijden. Ik weet dat het heel veel is wat mensen op mij projecteren. En wanneer je het niet persoonlijk opvat... Uh-huh. Maakt het ook wel makkelijker om mee om te gaan. Maar als mensen schrijven over je geloof, dan zou ik dat bijvoorbeeld zelf... zou me dat best persoonlijk raken. Of als ze schrijven de allervreselijk... Ja. Heb je een voorbeeld van iets dat je op Twitter... dat je dacht, dat kan ik. Dit vond ik echt alle grenzen te buiten gaan? Jeetje. Zoveel. Ik zag bijvoorbeeld wel een voorbeeld van... ik zou mijn achterste afvegen met je hoofddoek, klopt, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat zou ik heel persoonlijk nemen als dat naar mij gestuurd werd. Ja, weet je, het zegt iets over die persoon. Het zegt helemaal niks over mij. Het zegt niks over mijn hoofddoek. Het zegt niks over mij. Ik vind het wel echt knap dat je dat zo erg van je af kan drukken. Ja, maar het zegt echt alles over die persoon. Ja. En kijk, ik probeer het wel af en toe te delen en zichtbaar te maken... omdat ik wel wil dat mensen zich bewust blijven van... waar moslima's in het algemeen mee te maken hebben. Maar ik trek het niet persoonlijk aan. Want het gaat niet over mij. Het gaat echt over wat die persoon aan haat heeft... en dat projecteert op toevallig op dat moment op mij. Zegt het wat over de samenleving en over hoe we met elkaar omgaan? Ja, alles. Ja, absoluut, dat wel. Ja. Ja, het zegt heel veel over de samenleving. Maak je daar zorgen om? Ja. Zie je daar een soort ontspanning in? Je zei over armoede, ben ik eigenlijk best positief. Er is een soort besef in de samenleving gekomen. Daar kunnen we misschien nog wel wat veranderen. Geldt dat ook voor die verharde toon? Nee, dat niet. Ik denk dat het alleen maar erger. Ja. Ik denk dat we ons niet realiseerden hoe verhard dat is. En hoe dat we daar echt wel in een soort glijdende schaal in zitten. Ja. Tot slot, want we gaan naar het einde van Dit is de Dag. Politicus, word je niet meer politica? Minister dus ook niet. Maar stel, jij wordt de minister van Sociale Zaken en of Armoedebestrijding. Ja. Zeg maar de post van Carola Schouten nu. Wat zou je dan anders doen? Zoals ik zei, ik zou echt gewoon alles op de schop. Gewoon iets heel anders. Ik zou het heel anders inrichten. Okay, kun je het concreet maken? Ik zou denk ik iets in de vorm van een basisinkomen gaan... Voor iedereen of alleen voor de mensen die dat dan echt nodig hebben? Nou, voor iedereen. Een basisinkomen is een basisinkomen. En dan is het voor iedereen. Ja. En wat merk je vandaag nog? Het is gelukkig verleden tijd voor jou, want je werkt dus voor een grote gemeente. Wat merk je nu nog van dat je vroeger zelf arm was? Heel veel. Het gaat ook nooit weg. Het zit echt wel in... ik kan nooit meer leven alsof ik... dat niet heb meegemaakt. Ik zie het alleen al aan mijn kind bijvoorbeeld, de effecten daarvan. Dat hij nooit op een sport heeft kunnen zitten, bijvoorbeeld. Ja. Dus die effecten blijf je nog echt wel heel erg lang voelen. Okay, en daar probeer je dus nu iedere dag tegen in te zetten. Onder andere met jouw columns, maar ook dus als sociaal werkster. Dankjewel, Emine Oer, voor jouw aanwezigheid hier op Tweede Kerstdag. Dit was Dit is de Dag voor vandaag. Zometeen dan hoort u hier op NPO Radio 1 Kunsthof. Vandaag met Gijs Groenteman. Hij spreekt Sarah Silbing en actrice Elsje de Wijn. En dan zijn wij er morgen weer met Dit is de Dag. Heel graag tot dan. En ik wens u nog een hele mooie avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.